ding ding ding. Ha ha ha. Hit hit Ramaya. Η διαπλοκή στον τόπο θα τελειώσει. Η διαπλοκή στον τόπο που έχει ονοματεπώνυμο επιτέλους θα βρει το μάστορά της. Ο Μπόμπο Μάστορας, όχι ο Αλέξης ο Τσίπρας ο Μάστορας, γιατί η διαπλοκή. Πριν είπαν για τους αγρότες. Εμείς εδώ ξεκινάμε. Πού να φανταστούμε θα συζητούσαν δύο ώρες για το αγροτικό. Το ξέραμε δηλαδή, αλλά νομίζαμε θα ήταν πιο νωρίς. Έπεσε λίγο πάνω και στα όρια μας. Εμείς όμως εδώ έχουμε μείνει στη διαπλοκή που είναι ένα ωραίο θέμα διαχρονικό. Και το αγροτικό βέβαια είναι διαχρονικό θέμα. Αλλά η διαπλοκή είναι αυτή που καθορίζει και το αγροτικό ζήτημα και την παιδεία και την υγεία και τη θέση της χώρας και κυρίως τη θέση του λαού στη χώρα. Γιατί η διαπλοκή γι' αυτό έχει ανακαλυφθεί μεταξύ των άλλων, για να ωφελούνται ελάχιστοι, αλλά κυρίως να καθορίζει και τις ζωές. Και επειδή πάει να μπει μια τάξη και σε αυτό το τομέα, όπως έχουμε καταλάβει όλοι τις τελευταίες μέρες, στο δόλεο, που από την επόμενη ή τη μεθεπόμενη Κυριακή θα είναι Σιριζέικα φύλλα, κανονικά μαζί με την Αυγή. Οφείλετε όλοι εσείς οι φίλοι Σιριζέοι ακροατές να διαβάζετε καθημερινά τα νέα, το Βήμα. Μελλοντικά να ακούτε, μάλλον τώρα να ακούτε και τον Βήμα FM, αλλά και μελλοντικά να βλέπετε και Μέγκα, γιατί όλα αυτά τα σύμβολα της παλιάς διαπλοκής γίνονται σύμβολα της νέας διαπλοκής, αν είναι αυτή η νέα διαπλοκή. Όπως και να έχει πάντως η εξεταστική αυτή επιτροπή που είχε γίνει για τη διαπλοκή, ΜΜΕ, τραπεζών, κομμάτων, έβγαλε σοβαρά αποτελέσματα. Τα επίσημα στοιχεία και πορίσματα λένε ότι δεν βγήκε τίποτα, αλλά όμως εμείς έχουμε μείνει στην παλιότερη δήλωση πριν κάνα μήνα του Αλέξη Τσίπρα, που περίμενε πάρα πολλά και χαιρότανε και ήταν και ικανοποιημένος από τη λειτουργία αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής. Ξέρετε, στο σπίτι του κρεμασμένου καλό είναι να μην μιλάνε για σκηνή. Γιατί όσο και αν ψάξετε, δεν θα βρείτε τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνησή του πίσω από κανένα δάνειο. Μπράβο! Σύντομα όμως έρχεται το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τα δάνεια στα μέσα ενημέρωσης και στα πολιτικά κόμματα. Και τότε θα δούμε ποιος θα γελάσει τελευταίος. Ό,τι και να κάνετε, οι φίλοι και οι προστατευόμενοι σας θα περάσουν από το ταμείο. Αυτό ακριβώς. Έχουν ήδη περάσει, περνάνε από το ταμείο σύμφωνα με τα πορίσματα της Εξεταστικής Επιτροπής που για 8 μήνες μας απασχόλησε, μας απασχολεί. Τίποτα απολύτως δεν έγινε. Ακόμη και ο Ψυχάρης που σήμερα πήγε στον εισαγγελέα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ό,τι πιο πούπουλο. Τολμήστε εσείς να κάνετε δουλειές με 50 εκατομμύρια μαύρα χρήματα. Τι 50. Με 50 ευρώ μαύρα χρήματα να δείτε που θα καταλήξετε. Όποιος όμως κάνει με 50 εκατομμύρια τελικά δεν μπορεί να βγει από τη χώρα. Είναι έγκλειστος σε αυτή την μαρτυρική χώρα του μνημονίου, της κρίσης, δεν μπορεί να πάει πουθενά αλλού, σε καμία άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, άλλη πρωτεύουσα, παρά μόνο είναι αναγκασμένος να εκτίσει την ποινή εντός των ορίων της χώρας. Είπαμε, η διαπλοκή έχει βρει το μαστορά της. Η διαπλοκή στον τόπο που έχει ονοματεπώνυμο επιτέλους θα βρει το μάστορά της. Πόβο μαστοράς, όλο μαστορεύει. Πόβο μαστοράς, παντού τα καταφέρνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε υπό συνθήκες και έχοντας κάνει αυτή την ανάλυση για το πώς λειτουργεί αυτό το σάπιο σύστημα, να συμβιβαστεί με αυτή την ιδέα. Να πει δεν βαριέσαι, αύριο μπορεί να είμαστε εμείς οι διαχειριστές του συστήματος. Γιατί να μην αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν. Αυτοί που θα διαχειρίζονται το ίδιο σάπιο σύστημα θα είμαστε εμείς, θα τους έχουμε στο χέρι. Φίλες και φίλοι, δεν θα το πούμε ποτέ αυτό. Μπράβο! Φιλοδοξούμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό το σάπιο σύστημα. Φιλοδοξούμε να βάλουμε ένα τέλος στη διαπλοκή. Είχανε φιλοδοξίες και από ό,τι φαίνεται τις υλοποιούν, γιατί κάθε νέος φέρελπη σε αυτόν τον τόπο και σε άλλους τόπους όταν ξεκινάει με τέτοια οράματα καταφέρνει να υλοποιήσει τις φιλοδοξίες του και να βάλει ένα τέλος στην παλιά διαπλοκή. Δεν έλεγε παλιά, έλεγε σκέτο διαπλοκή, γιατί έχει έρθει μια καινούρια. Έγινε μια πρώτη απόπειρα το καλοκαίρι με τα κανάλια, να πάψουν τα παλιά κανάλια για να έρθουν τα καινούργια κανάλια. Καλογρίτσας και λοιποί, θυμόσαστε, όλοι αυτοί που δεν είχαν καμία σχέση με δημόσια έργα. Ακούγαμε τις δηλώσεις, είδαμε τη μεθόδευση. Δεν τα κατάφεραν, το έκαναν πολύ άγαρμα. Ελπίζουμε ελπίζουμε τουλάχιστον τώρα να φτιάξουν αυτή την πολυπόθητη διαπλοκή. Τους παρακολουθούμε όλοι, όλος ο ελληνικός λαός, τις προσπάθειες που κάνουν και ελπίζουμε πραγματικά να τα καταφέρουν επιτέλους, έστω και αυτό να φανούν, έστω και σε αυτό να φανούν χρήσιμοι, να φτιάξουν δύο κανάλια δικά τους, να φτιάξουν τρεις εφημερίδες δικές τους, να καταφέρουν και αυτοί κάτι σε αυτόν τον πολύ ευαίσθητο τομέα της δημοκρατίας. Γιατί μην ξεχνάμε, τέτοια που είναι η δημοκρατία, τέτοιους τύπους έχει για να φτιάχνουν διαπλοκές, για να φτιάχνουν πυλώνες δημοκρατίας και όλα αυτά για την ενημέρωση του ελληνικού λαού, να μην το ξεχνάμε. Και αυτό θυμάμαι τότε σε μια συνεδρίαση πριν κάνα πεντάμινο, πότε ήταν, της Βουλής, που ο Κυριάκος ανέβαινε πάνω στο Βήμα και κρατούσε τα εξώφυλλα του Βήματος και των Νέων, τα προεκλογικά, πώς έστριψαν και καλά για το ΣΥΡΙΖΑ τότε πρόσκαιρα, και πώς μετά ανέβηκε ο Τσίπρας, επίσης κράδαινε τα πρωτοσέλιδα των Νέων και του Βήματος για να την μπει και καλά στον Μητσοτάκη. Όλα αυτά από τους ναυαγοσώστες. Θέλω να απευθυνθώ στους αρχιμάγειρες της διαπλοκής και να τους διαβεβαιώσω για μια ακόμη φορά ότι εμείς δεν πρόκειται να γίνουμε οι δικοί τους ναυαγοσώστες. Αν ψάχνουν για ναυαγοσώστες της διαπλοκής, να ψάξουν αλλού. Η διαπλοκή στον τόπο θα τελειώσει. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Ο τίτλος του Βήματος προηγούμενης Κυριακής. Είναι πλέον γεγονός ότι η ελληνική οικονομία έχει περάσει σε φάση ανάκαμψης. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Ο σημερινός τίτλος των Νέων. Και το όνομα αυτό είναι Τέταρτο Μνημόνιο. Και κάτι μου θύμισε αυτό. Ο τίτλος των Νέων του Σαββάτου. Αλλάξαμε λίγο τα πρωτοσέλιδα, τα κάναμε λίγο πιο ΣΥΡΙΖΕΙΚΑ, τα βάλαμε και στο στόμα του Αλέξη Τσίπρα για να έρθει να κάτσει από εδώ και πέρα πώς θα είναι το λειτουργήμα, πώς θα εφαρμοστεί, πώς θα υλοποιείται η ενημέρωση του ελληνικού λαού μέσα από αυτούς τους διάβολους. Το 2018, να είστε σίγουροι, θα έρθουν μέτρα, πολλά μέτρα. Αυτό δεν είναι πρωτότυπο. Μέτρα έρχονται από το 10 και λίγο πριν, αλλά κυρίως από το 10 και μετά, όλο μέτρα έρχονται. Και θα έρθουν μέτρα για τον πολύ απλό λόγο, επειδή το διέψευσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Μέτρα μετά το 2018 δεν γίνονται αποδεκτά. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να δεσμευτεί για κάτι το οποίο υπερβαίνει τα όσα συμφωνήθηκαν τον Αύγουστο του 2015. Μέτρα μετά το 2018 δεν γίνονται αποδεκτά. Όποτε κυβερνητικός εκπρόσωπος, ανεξαρτήτως κόμματος, χρειάς, μνημονιακής κυβέρνησης πάντως, έχει πει δεν τα κάνουμε δεκτά, τα έχουν κάνει δεκτά επί 10. Όχι κανονικά, επί 10. Όπως το ακούτε, τι δεν χρειάζεται να το ακούσετε από κάποιον, το ξέρετε, το έχουμε συνηθίσει και όταν ακούσεις κυβερνητικούς εκπροσώπους να σου δίνουν διαβεβαιώσεις, ξέρεις ακριβώς τι πρόκειται να συμβεί. Τώρα στη Βουλή μιλάει ο Μιχαλολιάκος από τη Χρυσή Αυγή, δίπλα του ο Λαγός, που χτες τέτοια ώρα έχει πάει στο σχολείο, στο σχολείο, να κάνουν παρέμβαση εκεί οι Χρυσαυγίτες, με το γνωστό παρέμβαση. Με το γνωστό ύφος που κάνουν τις παρεμβάσεις. Με βία, με ξύλο, με γιούχα, με σπροξιές, γιατί η λέξη επιχειρήματα προφανώς δεν είναι γνωστή σε αυτό το χώρο. Τι να τα κάνουν άλλωστε τα επιχειρήματα? Αν μπορούσαν με επιχειρήματα να επικοινωνήσουν, δεν θα ήταν εκεί. Ο συγκεκριμένος χώρος στερείται επιχειρημάτων, δεν παίζει με τα επιχειρήματα, παίζει με την σωματική δύναμη, τη γροθιά, το όπλο, το μαχαίρι, ανάλογα την στιγμή. Χτες, απέναντι ακόμη και στα 5χρονα, 6χρονα, 7χρονα, 10χρονα παιδάκια, πήγανε να δείξουν το μπόι τους, το μετρήσαν, είναι η αλήθεια, και πάλι το μπόι του φασισμού μετρήθηκε όπως μετριέται πάντα το μπόι του φασισμού. Του Αδόλφου τα εγγόνια, ίσα πύλα του δουνιά, ξανά μπήκαν στη Μαργίζα. Στον αστόν το τζαμπούκα, η εξουσία των λεφτάδων, δίχως τα αυτιά σίδια της, πότε χίτης κι ασφάλιτης, πότε ταγμάτα ασφάλιτης, πότε γερμάνο τσόλιας, χρύσα αυγή της φωνακλάς. Μα το δείχνει η ιστορία, σαν θέληση ο λαός και το φίδι το τσακίζει. Κι όσους κλωσίσαν τ' αυγό, κι όλο εσκούζω Αδόλφος και οι άριοι λαγοί που τους κλείσανε το σπίτι του Βλαδιμίρου η γη. Και ξανά θα τους το κλείσουν κι ας λύσανε οι ασλοί. Ένα τραγουδάκι έτσι να χαλαρώσουμε λίγο από τα βαριά θέματα της επικαιρότητας. Δεν το ακούσαμε ολόκληρο, δεν μας χωράει. Σήμερα έχουμε και λιγότερο χρόνο λόγω των συνεδριάσεων της εθνικής αντιπροσωπείας για κομβικά θέματα. Αγρότες βγαίνουν στον δρόμο από τη μία, από την άλλη συζητάνε εκεί στη Βουλή. Βέβαια, έδωσε διαμάντια η συζήτηση. Αν ακούγατε πριν εκεί κατά τη μία, δεν τα προλάβαμε γιατί είχαμε ήδη ψιλοξεκινήσει. Ο Κυριάκος άρχισε να απαριθμεί προϊόντα αγροτικά. Το έχει κάνει και ο Γιώργος Παπανδρέου με τόπους αγροτικούς στο παρελθόν. Γενικότερα, οι υποψήφοι πρωθυπουργοί, οι νυν πρωθυπουργοί, δίνουν, οι πρωθυπουργοί της χώρας, δίνουν υλικό στον τομέα ψυχαγωγία του ελληνικού λαού, που δεν μπορούν να δώσουν σε κανέναν άλλον τομέα. Είναι παντελώς άχρηστοι να δώσουν, να προσφέρουν σε οποιονδήποτε άλλον τομέα. Α, να μην ξεχάσουμε τον τομέα της διαπλοκής, που η τωρινή κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί και φτιάχνει και τάζει και υλοποιεί σχέδια. Για να σας απαντήσω λοιπόν το τι ακριβώς είμαστε και τι πράττουμε. Είμαστε αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να ξαναστήσουμε το απόστημα της διαπλοκής που κυβερνούσε τον τόπο όλα αυτά τα χρόνια και τον οδήγησε στη χρεοκοπία. Και αυτό θα το κάνουμε με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο. Είμαστε αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να ξαναστήσουμε το απόστημα της διαπλοκής και αυτό θα το κάνουμε με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο. Με κανά δύο μέσα είναι το σωστό. Έπρεπε να πει με κανά δύο μέσα και κάθε τρόπο. Αργούνε όμως, από το καλοκαίρι τους περιμένουμε. Αγανακτήσαμε πια να βλέπουμε ένα κόμμα κυβερνητικό να προσπαθεί να χτίσει τη δική του διαπλοκή και να μην τα καταφέρνει ούτε εκεί. Συνήθως τα μέχρι τώρα κόμματα αυτό το έκαναν στο άψε σβήσε. Βέβαια, βρίσκαν και έτοιμο έδαφος. Αλλά έτοιμα προς την κυβέρνηση, προς το πολιτικό σύστημα. Φτιάξτε αμέσως τη δική σας διαπλοκή, να ξεμπερδεύουμε αυτά, να πάμε στα υπόλοιπα, να ξέρουμε ποιες εφημερίδες ανήκουν πού, τι. Αυτή η ρευστότητα δεν είναι για το καλό της δημοκρατίας. Γιατί η δημοκρατία αγχωνόμαστε, δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο. Άλλωστε η διαπλοκή έχει παταχθεί προπολού. Ο Κυριάκος τα είχε πει στη Βουλή. Έχουμε και εμείς τις δικές μας ευθύνες. Είχα το θάρρος να τις αναλάβω στο παρελθόν. Βέβαια. Αλλά η παράταξη αυτή έχει δώσει διαχρονικούς αγώνες για να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Χριστός. Για να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Hey, τζαμπόζι, παραπαρά. Hey, τζαμπόζι, παραπαρά. Λόγκατι, σε λόγκατι, σε ραπαπα. Αλλά η παράταξη αυτή έχει δώσει διαχρονικούς αγώνες. Να σας θυμίσω, για όσους δεν το θυμάστε, ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εφήβρε τον όρο διαπλοκή και πολεμήθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο κανένας. Μπράβο! Ο Κώστας Καραμαλής συγκρούστηκε με τα συμφέροντα. Μπράβο! Και βέβαια και η τελευταία κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, η οποία σταθεροποίησε τη χώρα, βρέθηκε και αυτή στο τέλος, εμείς που ήμασταν υπουργοί το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά, στο στόχαστρο σχεδόν όλων των επικοινωνιακών συστημάτων. Ο Δόλ ειδικά στο Σαμαρά τον είχε ταράξει στα τελειώματα. Στην αρχή ήταν πολύ φιλική, αλλά στα τελειώματα όλοι θυμόμαστε πως το 10 Καραμαλή, μην το συζητάμε, και μόνο που είχε πει στο Σουβλατζίδικο ότι είναι αυτοί οι πέντε νταβατζίδες, για δε το Μητσοτάκη που είχε εφήβρει και τον όρο διαπλοκή, του το κρατάνε ακόμη μανιάτικο όλοι αυτοί οι διαπλεκόμενοι, επειδή είχε ανακαλύψει τον όρο διαπλοκή. Στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη είχαμε μπει για λίγο, βγαίνουμε, μοναξιά απέραντη νιώσαμε. Πάμε στα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα είναι καλά νέα, γιατί το πλεώνασμα του τόπου, του προϋπολογισμού και του έτους είναι τεράστιο. Αλλιώς το περιμένανε, τους βγήκε παραπάνω. Όλοι εσείς έχετε συμβάλει, όλοι εμείς έχουμε συμβάλει. Επίσης δεν πληρώνει αυτό το κράτος. Λεπτομέρειες τώρα δεν χρειάζεται να τα θυμίζουμε, ή μάλλον χρειάζεται να τα θυμίζουμε από αυτόν που καμαρώνει σήμερα για το πλεώνασμα. Μια μας έλεγαν ότι το πλεώνασμα θα είναι ένα δις, έτσι είχε πει ο Πρωθυπουργός πριν στις 29 του Γενάρη. Μετά μας είπε ότι θα είναι 800 εκατομμύρια. Στην αρχή μας είπε θα μοιράσει το 70%, μοίρασε το 17%. Δεν έχει σημασία. Ξαφνικά εμφανίσαν πλεώνασμα 2.900. Τι και αν σε αυτό που ονομάζουν πλεώνασμα συγκαταλέγουν και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου, που άρα πρέπει να καταλογίζονται στο έλλειμμα, όχι στο πλεώνασμα. Γιατί το πλεόνασμά τους είναι σεσημασμένο. Σε αυτό κρύβονται όλες οι αμαρτίες, όλες οι πληγές, όλη η σύψη, όλη η απάτη της σημερινής πολιτικής. Σε αυτό κρύβεται το δράμα εκατομμυρίων ανθρώπων, η καταστροφή νοικοκυριών και επιχειρήσεων, οι λιποθυμίες παιδιών από ασιτία στα σχολιά, τα εκατομμύρια των ανέργων, η ζωή εν τάφο στα νοσοκομεία, στα ψυχιατρία και στα άσυλα ανιάτων, οι παγωμένες νύχτες και οι πεινασμένες μέρες χιλιάδων και χιλιάδων συνταξιούχων. Πρόκειται για πλεόνασμα δυστυχίας, τραγωδίας, ακόμα και αίματος. Πρόκειται όμως και για πλεόνασμα θράσους και απάτης. Ναι, καλά ακούσατε, απάτης. Ναι, καλά ακούσατε, απάτης. Μια χαρά τα λέει ο Αλέξης, τα έλεγε από παλιά, τα λέει και τώρα. Δεν τα λέει βέβαια, τα ακριβώς αντίθετα λέει τώρα, αλλά έχουν μείνει, έχουν γραφτεί στις μαγνητοτενίες. Και γι' αυτό τα ακούμε εδώ, Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, σήμερα κάπως αλλιώς, λόγω της Βούλης. 2-11-208-200, σας περιμένει, ξέρετε πώς, με πολύ μεγάλη χαρά. Όποιος θέλει να γράψει, να στείλει SMS, γράφει real και no, το μήνυμά του και όλο αυτό στο 1950 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Και λαός, μέρος Α, μας πάει στις δεύτερες διαφημίσεις. Ήθελα, σε παρακαλώ πολύ, αυτό που βάζεις με τον Τζίπρα να το βάζεις πιο συχνά. Αυτό περίψε για τις πτευχές, ότι μας λένε οι άλλοι ψέματα, ενώ αυτός μας είπε την απόλυτη αλήθεια. Ελληνίδες και Έλληνες, μην τους πιστεύετε. Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο στο ψέμα και στην εξαπάτηση. Διαλύουν την κοινωνία, ξεπουλάνε την Ελλάδα κομμάτι-κομμάτι και ταυτόχρονα πανηγυρίζουν για την μεγάλη τους επιτυχία. Εντάξει, δεν είπε την απόλυτη, είπε μεγάλο κομμάτι της όμως. Λίγο είναι. Μεγάλο. Δηλαδή μεγάλο κομμάτι της όπως την αντιλαμβανόταν αυτός. Ούτε ψίχουλο. Αποστόλη μου, ποιο κομμάτι, τι κομμάτι, ούτε αντίθετο. Τώρα είστε εσείς δύσπιστοι, δεν είπε ο Τσίπρας αλήθεια. Τι σημαίνει αυτό? Έχετε μασίσει 40 χρόνια ψέμα και περιμένετε στον Τσίπρα τώρα να βρείτε την αλήθεια. Με τη φάση είσαι. Πασοκική, επιστροφή και τέτοια. αυτό πήρα να σου πω. Άκουγα χθες η Φόφη και έλεγε ότι εμείς λέμε φταίμε για την κατάσταση. Μα πού φταίει η Φόφη, γιατί είναι αυτή η Φόφη? Από 2-4 μέχρι 2-9 και από 2-9 μέχρι τώρα. Το τραγικότερο από όλα είναι ότι μας τρολάρουν οι ίδιοι τόσο πολύ, γιατί μας θεωρούν ζώα που δεν έχουμε καταλάβει και οι νέες γενιές, μέχρι και αμόρφωτοι του παλιού, ότι επί Αντρέα ξεκίνησε, ας πούμε, όλη η καταστροφή. Στο μεταξύ μου θυμίζει λίγο Ολυμπιακό, λίγο Παναθηναϊκό. Ξέρεις, παίρνουν πίσω κάτι παίχτες που είχαν παίξει 35 χρόνια πριν και καλά για να έχουν το όνομα. Η Φόφη ας πάει να κάνει κανένα μποτέρε, φίλε, και κάνα φασολάκι. Γιατί δυστυχώς δεν είναι για παραπάνω. Η Φόφη. Η Φόφη. Ξαναλέω, η Φόφη. Είναι μόνο για φασολάκι. Η Φόφη είναι για φασολάκι. Ούτε για φασολάκι. Έμα. Έχει πριν μια ώρα βγάλει τον αρχηγό της νεολαίας της Χούντας. Αφού κάνει τσόπσικ και με το δίκιο του όλο τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά γυρίζει και λέει: αυτοί είναι οι κακοί αριστεροί. Γιατί υπάρχουν και οι καλοί αριστεροί. Όπως το Κουκούε, η Ανταρσία, αυτοί που φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και όλοι αυτοί θέλουν να επαναφέρουν το καθεστώς του Λένιν της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι το πρώτο ή το δεύτερο? Συνέχεια το λέει. Όχι, όχι, εγκεφαλικό εννοώ. Το δικό μου. Όχι, πρέπει το δικό μου. Όλοι να τον ακούσεις. Σε άλλους κολλάει ένα μάγουλο, ρετάρει το ένα μάγουλο. Εσένα ρετάρει ο εγκέφαλος, όλος η μία πλευρά με στη μαλακιά. Έλα, έλα, γεια. Ναι. Φασίστες, ρε. Άντε στο διάλογο, ρε. Θα ήθελα άλλη ακόμα μια χάρη. Αύριο είναι του Αγίου Αθανασίου. Και θέλω να βάλεις ένα τραγουδάκι για το Θανάση Κλάρα. Να βάλω αυτό του Τσεγεβάρα που λέει στα βουνά τη Σάντα Κλάρας. Για να λέει και για Κλάρα κάτι. Εγώ θα ήθελα να βάλεις το που σε Θανάση. Θα πάρω σβάρνα μια βράδια. Όλες τις συνοικίες δε θέλω πολυτελείες και πολυκατοικίες. Δεν ξέρω, να σπάσει ο διάολος το ποδάρι του κάτι, να βρεθεί το πνεύμα αυτό της ενότητας που είχε. Υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει, μην μπλέκεσαι, υπάρχει. Υπάρχει και έχει όνομα και επώνυμο. Και τσουλούφι μπροστινό και έρπη που και που. Είχα ένα παλιό φιλό, τα ίχνη του έχω χάσει σε ένα στέκι από μερό, το στέκι του Θανάση. Που σε Θανάση, που σε Θανάση, ήθελα να σ' ανταμονά. Που σε Θανάση, που σε Θανάση, ήθελα να σ' ανταμονά, υγρούσους για να σπάσει. Σύντομα όμως έρχεται το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τα δάνεια στα μέσα ενημέρωσης και στα πολιτικά κόμματα. Και τότε θα δούμε ποιος θα γελάσει τελευταίος. Τελευταία γέλασαν οι εκδότες. Πάντως από αυτή την επιτροπή την περίμενε πως και πως ο Αλέξης Τσίπρας, ήρθε τελικά το πόρισμα. Αλλά αν κάποιοι γελάνε είναι οι τράπεζες και οι εκδότες. Όλοι οι άλλοι δεν έχουν γελάσει. Περιμέναμε κι εμείς πολλά, αλλά τελικά είδατε που καταλήξαμε. Σήμερα είναι 18, είναι του Αγίου Αθανασίου. Αλλά όμως εμείς θα γιορτάσουμε τα χθεσινά που ήταν 17 και ήταν του Αγίου Αντωνίου. Πρώτα απ' όλα, όταν ήμασταν εμείς κυβέρνηση, είχαμε 75.000 εισόδους το χρόνο. Όταν έγινε αυτή η κυβέρνηση, η καλή τους χρονιά το 2016, δηλαδή μεταξύ 2015-2016, είναι περίπου 300.000. Άρα δεν έχει καμία σχέση το προσφυγικό επί εποχής Νέας Δημοκρατίας και Αντώνη Σαμαρά. Τώρα, μια και το είπα, να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στον πρόεδρο, γιατί του Αγίου Αντωνίου σήμερα μεγάλη χάρη του. Πρόεδρε Αντώνη Σαμαρά, χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε για όσα κάνεις για την Ελλάδα. Όλοι, γι' αυτό το βάλαμε. Όλοι τον ευχαριστούμε για όσα έκανε για την Ελλάδα. Αλλάζει και ο τόνος της φωνής, πιο ψηλά. Πρόεδρε, χρόνια πολλά κτλ. Κτλ. Ας συνεχίσουμε όμως, ακούσουμε τι άλλο έχει να μας πει ο Άδωνης. Άρα, με συγχωρείτε, πώς έχει πρωτογενές πλεόνασμα και επιτυχία στόχου όταν έχουν αυξηθεί οι ληξιπρόμενες οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες. Ο Σαμαράς. Ναι. Τώρα, μια και το είπα, ναι. Να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στον πρόεδρο, γιατί του Αγίου Αντωνίου σήμερα μεγάλη χάρη του. Πρόεδρε Αντώνη Σαμαρά, χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε για όσα κάνει για την Ελλάδα. Δεύτερη φορά εννοείται. Με μία φορά δεν τη βγάζει κανείς να πει στο Σαμαρά χρόνια πολλά με τη μία. Για το Σαμαρά μιλάμε. Λογικό είναι να θέλει δύο και τρεις φορές όσες χρειαστεί. Αλλά επειδή τον ακούγανε εκεί οι δημοσιογράφοι συνέχεια, του έκαναν την ερώτηση. Ο Σαμαράς είναι ο παλιός. Τώρα έχουμε άλλον. Τι έγινε, διώξαμε την νέα αγάπη για την πολύ παλιά αγάπη. Λοιπόν, ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς. Ναι. Έχω τις αγάπη μου, δεν τις ξέρω. Ναι. Ο Σαμαράς. Περισσότερο το Σαμαρά αγαπάτε το Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς. Τώρα δεν μπορώ να το ρωτήσω έτσι όπως μου το είπατε. Ο Σαμαράς είναι ο άνθρωπος ο οποίος μου άνοιξε την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας, με έκανε υπουργό και κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο, του έχω βαθιά ευγνωμοσύνη και ως πρωθυπουργός υπήρξε ένας εξαίρετος πρωθυπουργός. Επίσης έχει ένα άλλο γνώρισμα. Είναι ο πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας που στηρίζει απόλυτα τον ίδιο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Και έτσι, όταν λέω αγαπώ τον Σαμαρά, σημαίνει αγαπώ και το Μητσοτάκη. Είδατε σκεπτικό, είδατε λογική. Έτσι προχωράνε οι άνθρωποι. Όταν λέει Σαμαρά, εννοεί Μητσοτάκη. Και όταν λέει Μητσοτάκη, προφανώς γιατί αυτό είναι ισοδυναμία. Τώρα, προφανώς εννοεί και Σαμαρά. Αγαπάει τον έναν, άρα αγαπάει τον άλλο. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά. Ο αστυνομικός τον μπουζούκι, άρα ο αστυνομικός ίσον με μπουζούκι. Από όλα αυτά, κρατάμε τον μπουζούκι και πάμε στις διαφημίσεις. Εδώ, στα ανάμεσα, έχουμε και λίγο εκπομπή. Πολλές διαφημίσεις μαζεύτηκαν από τη Βουλή. Η Βουλή τις έσπρωξε προς τα εδώ. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Σαν σήμερα, 18 Ιανουαρίου του 1915, γεννιόταν ο Βασίλης Τσιτσάνης. Και σαν σήμερα, 18 Ιανουαρίου του 1984, έφευγε από τη ζωή ο Βασίλης Τσιτσάνης. Θα σας το τραγουδήσω χαμηλόφωνα, σαν ύμνο. Και το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπήθηκαν, αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν. Μην απελπίζεσαι και δε θα αργήσει, κοντά σου θα έρθει μια χαραυγή. Καινούργια αγάπη θα σου ζητήσει, κάνε λιγάκι υπομονή. Δεν είναι η πρώτη εκτέλεση, είναι μετά. Αλλά είναι επίσης καλή, ατμοσφαιρική και σε πιο χαμηλούς τόνους. Με αυτήν πάμε στο λαό. Μας αποχαιρετά ο λαός. Μας πάει στο μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος. Γεια σας. Έλα, βρε μπαγάσα, κόντεψα να χάσω όλη την ελληνοφρένεια. Σιγά τώρα τι θα χάνει και μια χαζομάρα ακόμα. Λέγε. Έλα, ρε, φύγε από εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι σε πέρα το πρωί τηλέφωνο. Αν με παίρνει από το πρωί τηλέφωνο, δεν φταίω. Εγώ δικό πρόβλημα είναι, δεν είμαι εδώ από το πρωί. Ακού να σου πω, βρε, σούργελο. Καταρχήν, χθε η εκπομπή ήταν εκπληκτική η τηλεοπτική. Προχτέ ανακάτεψε με τον μαζί με τον Λεβέντη και τον Θεοδωράκη και τον Τσίπρα κτλ. Έβαλε τη ζωή, έβαλε τη Ραχίλ και δεν έβαλε το δικό σου. Τσούμπα, ρε, το ξέλ. Μια σύνταγμα μοναστήρακι δεν το βάλε αυτό. Γιατί δεν το βάλε. Θα το ξέχασα, φαίνεται. Αχ, μπαγασάκο. Έλα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σας κάνει εντύπωση που πήγε ο Ρέμος στον Κούλι. Εμένα δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Να ξεστραβωθούν τα ζούδια που πάνε και τα βλέπουν αυτά. Όλες οι εκδηλώσεις της ΔΑΠ, της Μικόνους και σε αυτά, ένα Ρέμο, ένα Ρουβά τον είχανε. Α, μπράβο. Πρέπει να κανονίσεις τις λεπτομέρειες για την Μπουζουκερή. Δεν είναι πολιτικό. Γιατί αν θυμάσαι και το 2007 που γινόταν η φασαρία με το άρθρο 16, είχαμε χάσει 2 εξάμηνα σειρά μου να φοιτητής τότε. Στο τέλος, όλα ακυρώθηκαν επειδή έπρεπε να γίνουν φοιτητικές εκλογές στις παρατάξεις. Όσο υπάρχουν οι παρατάξεις στα πανεπιστήμια, δεν πρόκειται να δούμε προκόπη. Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι αυτοί που εκπροσωπούν τις φοιτητικές παρατάξεις. Αυτή δουλίτσα κάνουν, το μεροκάματο να πέφτει. Το θέμα είναι αυτοί που τους ενθαρρύνουν. Κοιτάζουν θέματα και αυτοί τσιμπάνε και πάνε και γράφονται. Αυτή είναι το θέμα. Τι τα θες, όταν γίνονται θερμοκήπιο για τις παλιές ιδέες στα πανεπιστήμια αντί να φτρώνουν νέες, τι τα θες. Έλα ρε Αποστόλη, μνημόνια για πάντα. Μία σήμερα που γιορτάζω ο Αντώνης που λέγομαι. Χρόνια πολλά να πούμε και στον Αντώνη τον Σαμαρά που μας έσωσε ρε παιδάκι μου. Ναι. Μου ήρθε στο μυαλό και επίσης τι άλλο μου ήρθε και στο μυαλό. Συγχωρεμένο τον Αντώνη τον Τρίτσι που πήγε να κάνει με την εκκλησία και τον πέταξε έξω ο Ανδρέας από Παπαδρέου. Πήγε να το κάνει και ο Φίλης βέβαια αυτό, αλλά βλέπεις έπεσε στο πλοκάμιο του Ιερώνυμου. Μα μου πεις τώρα πώς το σύνδεσες όλο αυτό. Λίγο η Λουκά που βγαίνει στο ράδιο, λίγο είναι ο Λουκά. Μην κράζει τη Λουκά. Λουκά είσαι και εσύ, μην κοιτάς που είναι άλλη φωνή. Λουκά είσαι. Όχι. Λουκά, εγώ... Λουκά, ναι. Εμένα ρωτώ. Έχω την εμπειρία. Λουκά. Εγώ είμαι φωνή του Real FM, παιδί. Εσύ είσαι Λουκά, Λουκάρα. Με τη Λουκά συνεννοούμε καλύτερα, φαντάσου. Εγώ βγαίνω και στο Λαβίθι. Τι μου λες τώρα. Α, δεν μου το έπεσε από την αρχή να σε κόψω. Έλα, γεια. Αποστόλη μου, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να σχολιάσεις ένα αισχρό φασιστικό σχόλιο που έκανε μία Αμερικάνα για τη γυναίκα του Ομπάμα, τη Μισελ. Ότι τώρα πια θα βλέπει τη γυναίκα του Τραμπ, αυτή, το μανεκέν αυτό, και θα βλέπει μια πρώτη κυρία η οποία είναι κομψή και ωραία και όχι ένα πίθηκο μία μαϊμού με τα κούνια. Αν είναι δυνατόν. Mm. Άκου πίθηκος με τα κούνια. Τελικά αποδώσαμε δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλθει, δεν αστείευεται. Με τη διαπλοκή τελειώνουμε. Όντως τώρα, αλήθεια. Ενώ αλήθεια το έχεις φάει τώρα εσύ αυτό. Άντως το διάλο. Βγήκε το πόρισμα. Ναι. Αποδόθηκαν οι ευθύνες. Άρα δεν υπάρχουν ευθύνες, καλέ μου. Α, ναι. Πάμε καλά. Καλή φάση. Εσύ. Καλά κι εγώ, καλά κι εγώ. Απλά μην κολλάς πάνω από δεύτερο χαρτάκι. Πάντα Πασόκ, φίλε. Πάντα Πασόκ. Εσύ κολλάς και τέταρτο χαρτάκι στη σειρά. Να τα προσέχετε αυτά τα μπουριά. Σε χαλαρώνει και με παίρνει σε μένα μετά μια εφορία. Δεν πρόκειται ποτέ να φύγουμε από αυτό. Πάντα Πασόκ. Δεν υπάρχουν ευθύνες, φίλε μου. Παλιάρα Στατσόπουλος, για πες κανέναν άλλο έτσι γαμίστα. Τσίπρας, Σαμαράς, αυτοί έχουν κάνει σε λαούς ολόκληρους. Όπω σωστό. Γεωργάκης, Σιμίτης, έχω πολλούς. Μιλάμε για κανονικούς γαμίστες τώρα. Αυτός είναι κανονικός γαμίστας. Το να σε πάρει μια φορά το Στατσόπουλος ή ο Παλιάρας είναι άλλο συνένα τώρα. Σιγά και τι έγινε, ένα σεξάκι ακόμα. Του Τσίπρα δεν το θυμάσαι, του Γιώργου δεν το θυμάσαι, του Σαμαρά δεν το θυμάσαι καλά, δεν είναι χαραγμένο πάνω σου. Εμένα μου ήρθε Στατσόπουλος και Σπαλιάρας. Επειδή είπε ο ακροατής να κάνουν κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου, γι' αυτό. Περιμένουμε προτάσεις. Βάλε και Γκλέτσο. Γκλέτσο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αποστόλη, μπράβο, ναι, Απόστολος. Συμφωνώ, μπράβο. Το Καζάκι δεν τον βγάλατε ποτέ. Την Κουτσούμπα δεν τη βγάλατε ποτέ. Και μαλάκα, χτες άκουγα τον Πεταλωτή. Εσείς εκεί πέρα είχατε τον Βαρβουτσιώτη. Αυτό το άκουσες στη δικιά μας εκπομπή, τον Πεταλωτή, τον έχουμε καλεσμένο. Όχι, δεν τον άκουσα στη δικιά σας. Α. Σκατά στα μούτρα σας. Άι στο διάλο από το χάμο. Γυρολόγοι όλοι. Ούστα από το χάμο. Γεια σου, Κουτσούμπα Δέσποινα. Γεια. Εκ μέρους Δέσποινας. Διώξε τα σύννεφα απ' την καρδιά σου και μες στο κλάμα μη ζαγρυπνάς. Δικιά δεν βρίσκεται στην αγκαλιά σου.